Καλησπέρα! Είμαστε ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Και η Δήμητρα. Και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά εδώ στη Στοκόλμη. Ποιοι είμαστε, τι σκοπό έχουμε και από πού ερχόμαστε. Και πού θα πηγαίνουμε. Αγχώθηκα. Άποροι. Δηλαδή, εντάξει. Εσύ, Χρήστο, ποιος ήταν ο σκοπός σου. Εγώ τυχαία ήρθα. Ωραία, δεν μας νοιάζει. Συνεχίζουμε με τον Χρήστο. Τυχαία ήρθες και πες, συγγνώμη. Εγώ ήρθα για σπουδές. Και συνεχίζομαι με τεράστια επιτυχία μετά από 5 χρόνια. Σπουδές και λίγο δουλειά πλέον. Μάλιστα. Μαθαίνεις και σουηδικά όμως, έτσι. Μαθαίνω και σουηδικά. Πολλά ξέρεις για μένα. Πολλά. Τι ζώδιο είσαι. Υδροχός. Ωραία. Αυτά, τα λέμε την άλλη φορά. Οκ, okay, τι σκοπό έχουμε. Εγώ έχω καλό σκοπό. Να πούμε επίσης ότι είμαστε τρεις νέοι άνθρωποι. Ένας 45 χρονών, ένας 30 και εγώ είμαι 19. Και επίσης έχω έρθει για σπουδές και ας μη με ρώτησε κανένα σας. Α, ναι, γιατί είσαι. Γιατί. Γιατί είσαι έρθει εδώ, Δημήτρη. Εγώ ήρθα για προπτυχιακό. Ναι. Και μαθαίνω τώρα τη γλώσσα. Και, εύκολα. Καλά είναι, ναι. Όχι, εντάξει. Καλά είναι, ναι. Έχω ένα χρόνο στη Σουηδία. Είναι όμορφα. Χειροκρότημα τώρα. Ευχαριστώ. Βασικά, θέλουμε να σας κρατήσουμε στην τροφιά. Και θέλουμε να σας δώσουμε συμβουλές για το τι να περιμένετε όταν έρχεται στη Σουηδία. Και συγκεκριμένα στη Στοκχόλμη που μένουμε και τρεις μας. Εμείς. Όταν έρθετε, έτσι, γιατί όχι αν έρθετε, όταν έρθετε, γιατί είναι δεδομένο ότι θα έρθετε κι εσείς. Ή μπορεί να είστε ήδη εδώ. Ο σκοπός μας είναι να δίνουμε tips ή βάση εμπειριών, ρε παιδί μου, να σας συμβουλέψουμε ή να σας καθοδηγήσουμε με κάποιο τρόπο που μπορείτε να βρείτε καλύτερα κάποια πράγματα και κάποια χειρότερα. Tips για τουρίστες, tips για φοιτητές, tips. Ο Χρήστος ο ψηλός μπορεί να σας δώσει κάποιες άλλες πληροφορίες για χειροκομεία και για φάρμακα άλλων ηλικιών. Έτσι όπως θα λες. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες που μπορείς να κάνετε εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι έχουν παρατηρήσει πολύ τελευταία οι Έλληνες πλέον που έρχονται στη Στοκχόλμη, οι νέοι κυρίως, αποφεύγουν τους άλλους Έλληνες. Καλά κάνουν. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ διαδικτυακά, για να μην μας συναντήσετε καν. Μόνο διαδικτυακά. Ακριβώς. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό. Εγώ προσωπικά το έχω νιώσει κιόλας. Ότι ίσως κάποιες φορές να με αποφύγουν λόγω χαρακτήρα και να με αποφύγουν και λόγω. Δεν θέλω Έλληνα, ρε παιδί, τώρα να γνωρίσω για το οτιδήποτε. Κουβαλάμε αυτή την ελληνικούρα εδώ, την ελληνική νοοτροπία που λέμε. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή. Αν θέλετε να σταματήσει η εκπομπή, μπορείτε επίσης να μας αφήνετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι που έρχονται όλοι εδώ. Το σπίτι. Θα πέσει στο σπίτι. Ναι. Πέσει. Παιδιά, να ξέρετε, υπάρχει group στο Facebook που γράφουν κάποιοι Έλληνες στη Σουηδία και το τι διαβάζουμε εκεί είναι απίστευτο. Ψάχνουν σπίτια. Τα σπίτια είναι πανάκριβα, είναι δύσκολα να βρείτε. Εκμεταλλεύονται. Είναι πολλοί που ζητάνε προκαταβολές και μετά εξαφανίζονται. Γι' αυτό να είστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Να μην δίνετε προκαταβολές έτσι εύκολα. Να πηγαίνετε να δείτε το σπίτι από κοντά και να γράφετε συμβόλαιο και μετά. Και μετά να δίνετε προκαταβολή. Και γενικά νομίζω ότι όλος ο κόσμος όταν επιλέγει να μεταναστέψει κάπου, έχει κάποιες προσδοκίες. Οι προσδοκίες που μπορεί να έχει στη Σουηδία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλές, γιατί στραβά πολλά δεν έχει Σουηδία. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ευγνώμων που είμαστε σε μια τόσο καλή χώρα με τόσο καλά συστήματα κτλ. Γιατί πραγματικά, μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε, που ζω εδώ, έχω μπει σε μια δουλειά, έχω μάθει τη γλώσσα. Τον Απρίλιο μπορώ να πω ότι ελπίζω με το καλό να μπορέσω να δηλώσω πανεπιστήμια. Δηλαδή, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχουν πει ακριβώς βήμα-βήμα τι να κάνω. Ένα, ας πούμε, πανεπιστήμια. Υγεία, συστήματα, οτιδήποτε ρε παιδί μου είναι καλό, αλλά τα διαμερίσματα. Είναι πιο εύκολο να βρεις δουλειά. Είναι πιο εύκολο να σας βρούμε γυναίκα στα αγοράκια εκεί έξω. Είναι πιο εύκολο να σας βρούμε αγοράκια στα κορτσάκια εκεί έξω. Σπίτι. Μπα. Αλλά αυτό που είπες πάντως. Εσύ έχεις και χαρτιά όπως και όλοι οι υπόλοιποι εδώ, δηλαδή το προσωπικό αριθμό που λέμε. Ναι, κοίτα, είμαι μια περίπτωση. Ας πούμε, εγώ είχα από πριν τα χαρτιά μου κτλ. Τώρα, ένας που δεν έχει χαρτιά, τι μπορεί να κάνει, ποια είναι η διαδικασία του. Το σταυρό του. Όχι, εντάξει. Τι... πρέπει να βρει δουλειά. Τα perspectives. Από τη στιγμή που θα βρει δουλειά, θα μπορεί να πάρει και προσωπικό αριθμό. Αλλά μπορεί να του ζητάνε προσωπικό αριθμό για να βρει δουλειά. Και το ανάποδο. Οπότε πέφτει σε ένα φαύλο κύκλο. Με συνήθεια τι λες. Εγώ θα ρωτούσα πιο πολύ για, ας πούμε, ένας μαθητής, ένας που θέλει να έρθει να σπουδάσει κάποιος άνθρωπος. Τι πρέπει, πώς μπορεί να πάρει νούμερα, τι πρέπει να κάνει. Αυτό τουλάχιστον η δικιά μου άποψη για το θέμα είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να έρθει κανείς στη Σουηδία είναι σαν φοιτητής, σαν σπουδαστής. Γιατί έτσι σου δίνει το ίδιο το σύστημα, το ίδιο το σχολείο. Του δίνει και σπίτι. Όχι σπίτι, σπίτι όχι. Είναι πιο εύκολο λοιπόν να βγάλετε και προσωπικό αριθμό παρά να βρείτε σπίτι. Το ίδιο το πανεπιστήμιο σου χορηγεί τα απαραίτητα χαρτιά για να βγάλεις το προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός τι είναι? Είναι ένα αφημί. Ναι. Ας το πούμε. Τι άλλο είναι? Αριθμός ταυτότητας. Τι άλλο είναι? ΑΜΚΑ. Τι άλλο είναι? Γενικά είναι ένας αριθμός για όλα. Όχι. 11-8. Περίπου. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο πιο εύκολα από τα ελληνικά συστήματα. Ας το πούμε. Ναι, λίγο. Ναι. Πιο εύκολα. Υπάρχει μια γραμμή. Υπάρχει μια. Ναι. Μια ασφάλεια. Ναι, υπάρχει μια λογική να τα κάνει πιο εύκολα για τον πολίτη. Γιατί... Αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο να πάρεις και προσωπικό αριθμό, έτσι. Όχι, αυτό λέμε ότι... Αλλά από τη στιγμή που έχεις μια δουλειά η οποία είναι 8 ώρων, παίρνεις αυτόματα και προσωπικό αριθμό. Αυτό, αν είναι 8 ώρων, 7 ώρων, τι έκανες. Τι κάνεις τώρα. Νομίζω ισχύει και στο 7 ώρο, θα το κοιτάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται σαν φοιτητές που είναι όλα λυμμένα και μετά μπορείτε να πιάσετε και δουλειά και όλα. Και πού θα μένουν τα παιδιά? Θα κατασκηνώνουν στα παγκάκια. Υπάρχουν κάτι καταπληκτικά λοκάλ. Έλατε. Σε περίπτωση που δεν έχετε σπίτι, έλατε κατά το καλοκαιράκι που θα ανοίξει ο καιρός. Που θα βρέχει μόνο, δεν θα έχει. Θα έχει όλη μέρα μέρα. Θα νιώθετε μόνοι σας. Project Sokol, είμαστε εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Και εγώ είμαι η Δήμητρα. Είμαστε καλά. Ποιοι είμαστε? Και από πού ερχόμαστε? Ας ξεκινήσω. Με λένε Δήμητρα, είμαι 19 ετών και έρχομαι από τα όμορφα Γρεβενά. Χρήστο. Εγώ είμαι ο Χρήστος. Είμαι μεγαλύτερος και έρχομαι από την Αθήνα. Και εγώ είμαι ο Χρήστος και είμαι επίσης μεγαλύτερος από τη Δήμητρα, όχι από τον Χρήστο. Πολύ μεγαλύτερο. Και έρχομαι και εγώ από την Αθήνα. Πόσα χρόνια, Δήμητρα, έχεις στη Σουηδία? Τον Ιανουάριο έκλεισε ένα χρόνο στη Σουηδία. Εγώ είμαι γύρω στα 5 χρόνια. Και εγώ είμαι γύρω στα 5 χρόνια. Δεν είμαστε το ίδιο άτομο, έχουμε διαφορετική φωνή. Και διαφορετικό ύψος. Πώς γνωριστήκαμε, παιδιά? Τυχαία. Στον δρόμο. Ακούσαμε ελληνικά και τρέξαμε πάνω στον άλλο. Πατρίδα! Λόγω Στοκόλμης. Βασικά το θέατρο μας ενώνει. Ναι. Γι' αυτό είναι να έρθετε στην παράστασή μας. Θα την ανεβάσουμε την άνοιξη. Φέτος. Το 20. Του χρόνου. Γνωριστήκαμε μέσω λοιπόν της ελληνικής κοινότητας, της θεατρικής ομάδας της ελληνικής κοινότητας και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Για να σας κρατήσουμε παρέα. Για να σας κρατήσουμε παρέα, τι καλύτερο από αυτό. Και αν προκύψει να ενημερωθείτε και για μερικά πράγματα. Λέμε. Προσπαθήσουμε με τα μεγαλύτερα μέσα. Γιατί είστε πάρα πολύ εδώ στη Στοκόλμη ή πολλοί από εσάς σκέφτεστε να έρθετε στη Στοκόλμη. Και λέτε, τι ωραία χώρα, τι ωραία πόλη που είναι. Όχι μαγικό, είναι πολύ... Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο ή θλιβερό. Αλλά τουλάχιστον την εβδομάδα θα συναντήσω τουλάχιστον μέσω όρο 5 με 10 Έλληνες. Τυχαία. Όχι να τους ξέρω τους ανθρώπους. Μαθητές, μεγάλους ανθρώπους, οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι... ήτανε και είναι μεγάλο το κύμα μετανάστευσης. Που είναι πολύ λογικό με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Οπότε μάλλον θλιβερό θα το λέγαμε. Ναι. Παρότι είναι ωραίο να ακούς τη μητρική σου γλώσσα στον δρόμο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα, έτσι δεν είναι? Και να μας φάτε στη μάπα. Χρήστο, γιατί ήρθες εδώ, στη Σουηδία? Ήταν τυχαίο. Έλα τώρα. Ακολούθησα τη γυναίκα της ζωής μου. Πολύ. Εσύ γιατί ήρθες στη Στοκόλμη? Εγώ γιατί και μένει η γυναίκα της ζωής μου. Εγώ ήρθα για σπουδές. Θέλω να μπω σε πρόγραμμα εδώ στο Πανεπιστήμιο της Στοκόλμης. Τι και πρόγραμμα? Ελπίζω να το καταφέρω. Θέλω να μπω στην ψυχολογία της Στοκόλμης. Θα έχει πολλή δουλειά μετά. Δουλειά, κάτσε να πάρω πτυχίο. Θα βάλει πιο πολλούς τρελούς μετά ή πιο πολλούς. Δεν ξέρω ποιος θα είναι τρελός, εγώ ή αυτή. Λογικό. Είναι κάποιες φορές. Εσύ, Χρήστο, γιατί ήρθες εδώ? Εγώ ήρθα για σπουδές πριν 5 χρόνια, 5,5, κοντεύω 6. Και συνεχίζω με σπουδές, δουλειά, σπουδές. Προσπαθώ να μάθω τη γλώσσα. Στο μεταπτυχιακό είσαι, έτσι. Ενώ αρχικά ήρθες για το μεταπτυχιακό. Ναι. Αλλά η Σουηδία σου έδωσε την ευκαιρία. Αλλά η ευκαιρία σου έδωσε την ευκαιρία να. Η Σουηδία μου έδωσε την ευκαιρία να. να ξανασυνεχίσεις. Ναι, γενικά η Σουηδία δίνει ευκαιρίες στις σπουδές. Και... γενικότερα, τέλος πάντων. Σου δίνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά το θέμα είναι πώς έρχεσαι εδώ. Πώς έρχεσαι εδώ. Με αεροπλάνο. Με τρένο. Με τι προϋποθέσεις έρχεσαι εδώ. Με τι προϋποθέσεις. Πώς το εννοείς. Τι σκοπό έχεις. Ναι. Δώσε ένα παράδειγμα. Εννοώ ποια είναι τα. Έχει έγκαια για να έρθεις εδώ. Δηλαδή τι. Α, οκ, okay, ναι. Αν δεν έχεις την υπηκότητα εννοείς. Γενικότερα, ποιοι είναι οι τρόποι να έρθει κάποιος μη Σουηδός υπήκος στη Σουηδία. Να θέλει να σπουδάσει. Να θέλει να σπουδάσει. Ένα είναι αυτό. Να θέλει να βρει δουλειά. Άλλο είναι αυτό. Να ακολουθήσει την γυναίκα της ζωής του. Άλλο είναι αυτό, το πιο σημαντικό. Δεν δείχνουμε άτομα, δεν θίγουμε. Ή γενικά για μια καλύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, ή μπορεί κάποιος να θέλει πλέον να ταξιδέψει, ένας τουρίστας. Εντάξει, εντάξει. Τώρα λέμε για ανθρώπους που έρχονται να μεταναστεύσουν. Καλά, να ζήσουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους εδώ. Mm-hmm. Καλό είναι να έχουν βρει μια δουλειά από πριν. Δηλαδή να έρχονται στη Σουηδία και να ξέρουν ότι θα ξεκινήσουν κάπου. Γιατί μπορεί να πάρει αρκετό καιρό μέχρι να βρουν κάτι. Και είναι αρκετά ακριβό να μείνει κάποιος στο Στοκχόλμη. Ειδικά άμα δεν δουλεύει ή να έχει κάπου να μείνει. Γι' αυτό οι περισσότεροι έρχονται είτε γιατί γνωρίζουν κάποιον, έχουν κάποια στην οικογένειά τους, κάποιον φίλο που τους φιλοξενεί στην αρχή. Είναι δύσκολο να βρεις σπίτι. Αλλά βασικό είναι για να σου παρέχεται η ασφάλεια στη Στοκχόλμη, είναι να έχεις τον προσωπικό αριθμό. Mm-hmm. Το personal number, το σουηδικό, έτσι, το personal number. Οπότε, αν το δούμε λίγο πιο μεθοδικά, τουλάχιστον οι Έλληνες, γιατί τώρα μιλάμε για Έλληνες, που έχω συναντήσει από προσωπική εμπειρία δηλαδή, χωρίζονται μάλλον σε τρεις κατηγορίες. Στους ξυπνούς, στους χαζούς και στους ηλίθιους. Αυτό είναι γενικότερη κατηγοριοποίηση για όλους τους ανθρώπους. Τώρα μιλάμε για Έλληνες. Είμαστε στην κατηγορία των έξυπνων όλοι μας. Τουλάχιστον αυτοί που ακούνε το podcast. Φυσικά. Η καλύτερη είναι αυτή. Οπότε έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί που έρχονται για δουλειά χωρίς κάποια ειδίκευση. Αυτοί που έρχονται για δουλειά έχοντας κάποια ειδίκευση. Και αυτοί που έρχονται για σπουδές. Αυτούς έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι, σαν τώρα γενικότερη κατηγορία. Στη χειρότερη μοίρα, μάλλον θα έλεγα ότι είναι αυτοί που έρχονται για δουλειά χωρίς κάποια ειδίκευση, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα. Απλά με το όνειρο ότι θα συναντήσουν κάτι καλύτερο. Παιδιά, γλώσσα. Αν μπορείτε, μάθετε πριν έρθετε εσείς στο Στοκχόλμη. Πραγματικά, δηλαδή είναι το πρώτο. Αλλά δεν είναι και δύσκολο ενώ τόσο στο να μάθεις τη γλώσσα εδώ. Ενώ ότι βάσει συστήματος. Βάσει συστήματος. Ο Χρήστος καίγεται να απαντήσει. Βάσει συστήματος, αν έχεις τον προσωπικό αριθμό, μπορείς πολύ γρήγορα και δωρεάν να μπεις στο γνωστό SFE Convox της Σουηδίας και να διαβάσεις σουηδικά. Και ανάλογα. Όμως. Ναι, συγγνώμη. Όμως. Ένα μεγάλο. Αλλά. Με κεφαλαίο. Όμικρον. Για να έρθεις εδώ και να αρχίσεις να σπουδάζεις, να διαβάζεις τη γλώσσα δηλαδή. Πρέπει να έχεις personal number. Για να βγάλεις personal number, πρέπει να έχεις ένας από τους τρόπους είναι αν έρθεις για δουλειά, θα πρέπει να έχεις κάποιο συμβόλαιο υπογράψει. Για να υπογράψεις συμβόλαιο, συνήθως ο εργοδότης σου ζητάει σουηδικά. Ειδικά αν είσαι ανειδίκευτος. Έρχεσαι δηλαδή χωρίς κάποια ειδίκευση. Ναι. Οπότε, φαύλος κύκλος. Ναι, άρα, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν δουλειές. Μπορείς να βρεις δουλειές χωρίς την γλώσσα. Έχω κάποια παραδείγματα, αλλά χρειάζεσαι και γνωριμίες, χρειάζεσαι και μεγάλη τύχη. Και είναι δύσκολο. Απλά ξέρω ότι είναι. Νομίζω, όπως είπαμε και. Έχεις πει ότι αν είσαι μαθητής, αν έρχεσαι για σπουδές εδώ, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις personal number. Πιο εύκολη λύση. Τώρα είμαι και λίγο. Επειδή αυτό έζησα εγώ, οπότε μπορεί. Είμαι λίγο biased, στο λέω στα ελληνικά. Μπορεί να είμαι λίγο προκατηλημένος, επειδή ακριβώς αυτό έζησα κι εγώ. Okay. Ο καλύτερος τρόπος για μένα για να έρθει κάποιος χωρίς κάποια ειδίκευση, αν δεν έχει κάποια γνωριμία για να βρει δουλειά κτλ. Ο καλύτερος τρόπος για μένα είναι να έρθει σαν μαθητής φοιτητής. Γιατί εκεί του παρέχει το ίδιο το πανεπιστήμιο, η ίδια η σχολή, τα απαραίτητα χαρτιά της ώστε να βγάλει το personal number. Αλλά και εκεί υπάρχει ένα μικρό, ένας αστερίσκος, ότι θα πρέπει να έρθεις εδώ για σπουδές άνω των 2 ετών. Όχι, συγγνώμη, άνω του ενός έτους. Πάνω από ένα χρόνο. Και όταν λέμε ένα χρόνο, δεν μιλάμε ακαδημαϊκό χρόνο, δηλαδή 2 εξάμηνα που είναι 9 μήνες στην ουσία. Μιλάμε χρόνο ημερολογιακό, πάνω από ένα χρόνο. Δεν είναι πιο εύκολο να βρει σπίτι όταν είσαι φοιτητής, γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχουν τα φοιτητικά διαμερίσματα, τα οποία είναι και λίγο φθηνότερα και σου δίνει το σπίτι, πανεπιστήμιο, βοηθάει. Το σπίτι είναι ένα θέμα. Μεγάλο θέμα. Το μεγαλύτερο θέμα. Πρέπει να. Εδώ στη Στοκχόλμη πάντα. Να, αν και σε όλες τις πόλεις είναι δύσκολο. Εδώ στη Στοκχόλμη πρέπει να είναι κανείς γραμμένος στο φοιτητικό του σύλλογο. Γιατί γελάς, παιδί μου. Το συγγνώμη, συνέχισε. Και κάπως έτσι κατέστρεψε το πόδι. Συγγνώμη. Εδώ στη Στοκχόλμη πρέπει να είναι κανείς γραμμένος στο φοιτητικό του σύλλογο και μετά υπάρχει μια ουρά και μετράς μέρες σαν πόντους. Κάθε μέρα είναι και ένας πόντος και υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια από το φοιτητικό σύλλογο, από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους τέλος πάντων της Στοκχόλμης. Και κάνεις bid, είναι σαν δημοπρασία. Εκδηλώνεις ενδιαφέρον και ανταγωνίζεσαι με τους άλλους στη βάση των ημερών που είσαι στην αναμονή. Αλλά και αντίστοιχα υπάρχει πολύ. Όσο περισσότερο χρόνο είσαι, τόσο καλύτερα ναι. για σένα. Οπότε ένας που ήρθε μόλις τώρα στη Στοκχόλμη έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να βρει σπίτι με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι είναι αδύνατο, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ λίγες. Τώρα μιλάμε για την. Αλλά ας πούμε και ακόμα 6 μήνες που είναι ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι τίποτα σε βάση πόντων. Συνήθως θες ένα χρόνο. Ένα χρόνο και κάτι. Οπότε τον πρώτο χρόνο σπουδών θα πρέπει να βρεις να μένεις κάπου αλλού. Το πιο πιθανό. Σε περίπτωση πάντως μιλάω λίγο για τα παιδιά λίγο. Πιο νέων ηλικιών. Στη σειρά μπορείτε να γραφτείτε από τα 18 και μετά. Οπότε, αν έχετε σκοπό κάποια στιγμή και το ξέρετε ότι ακόμα και μετά το προπτυχιακό ή για μεταπτυχιακό και σκέφτεστε ότι θα έρθετε εδώ, προτείνω σίγουρα να γραφτείτε σε μια σειρά. Υπάρχουν δύο βασικές. Συγγνώμη, έχει τύχει και περίπτωση που μου έχουν πει ότι εντάξει, κάποια στιγμή θα γραφτώ στη σειρά. Και λέω. Κάποια στιγμή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, αν θες όντως να βρεις σπίτι, γράψου στη σειρά. Είτε είσαι φοιτητής, είτε δεν είσαι φοιτητής. Εγώ πολλούς φίλους που τους έχω πει πολλές φορές γραφτείτε και δεν το έχουν κάνει. Ξέρω για πολλές. Α, και εσύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε εσένα, Χρήστο. Ήρθες εδώ πέρα γιατί η γυναίκα σου πλέον είσαι παντρεμένος. Μπορώ να το δηλώσω αυτό, κορίτσια, συγγνώμη. Είσαι παντρεμένος με μία Σουηδέζα υπηκό. Υπάρχει μια περίπτωση ότι αν είσαι παντρεμένος με Σουηδέζα και δουλεύεις. Όχι, συγγνώμη, θέλω να πω ότι για να πάρεις υπηκότητα στη Σουηδία, αν δουλεύεις κανονικά 8 ώρες κτλ., μέσα σε 5 χρόνια δικαιούσαι να πάρεις υπηκότητα. Ισχύει. Ισχύει, ναι. Αν είσαι με Σουηδέζα όμως παντρεμένος ή με Σουηδό, αντίστοιχα, μειώνεται στα 3 χρόνια. Ναι. Ναι, ισχύει. Ναι, ισχύει, να το λέμε σίγουρα όμως. Ναι. Ναι. Από τη στιγμή που συγκατοικείς και είσαι σάμπο με κάποιον, σάμπο σημαίνει ότι. Ακόμα και το σάμπο μετράει. Ναι. Ότι συγκατοικείς με το αγόρι σου, με το άλλο μισό, θεωρείται. Δεν έχει μεγάλη διαφορά να είσαι παντρεμένος στη Σουηδία. Και σου δίνει πολύ πιο εύκολο. Παίρνεις αμέσως προσωπικό ρυθμό από τη στιγμή που έχεις κάποιον σάμπο στη Σουηδία. Και το σάμπο μετράει. Βεβαίως. Οπότε μπορείτε να βρείτε μια Σουηδέζα, ένα Σουηδό και να έρθετε εδώ να συγκατοικήσετε μαζί του. Ανεξαρτήτως φίλου. Θα μάθετε και Σουηδικά. Και είναι ένα βοήθημα. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να πάρεις πέσω νούμερο. Να έρχεσαι στην Σουηδία και να έχεις κάποιο μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό με μια ιδιωτική ασφάλεια. Τότε το κράτος σου δίνει προσωπικό ρυθμό. Αλλά πώς είναι αυτοί που έρχονται με μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Θα λες μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό. Δεν είναι ακριβώς, δεν σου δίνουν κάποιον αριθμό. Σου λένε ότι πρέπει να είναι αρκετό να μπορείς να ζήσεις για ένα χρόνο περίπου μόνος. Αυτό σου λένε στο Migrationsverket, δηλαδή στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Πρέπει όμως να έχεις προϋποθέσεις για το μέλλον, δηλαδή να είσαι συνταξιούχος, ας πούμε, να έχεις έσοδα σε κάποια άλλη χώρα ή δεν τους ενδιαφέρει. Απλά να δουν το συγκεκριμένο νούμερο, ένα ποσό. Ίσως βοηθάει να έχεις κάποιο, να δείξεις ότι έχεις κάποιο έσοδο. Αλλά από τη στιγμή που έχεις χρήματα στην άκρη, στην τράπεζα, τότε σου δίνουν αρκετά εύκολα προσωπικό ρυθμό. Ναι, πρέπει να δείξεις το λογαριασμό ή να δείξεις ένα βιβλιάριο από την τράπεζα που είσαι. Ναι, γιατί εμείς μια φορά είχαμε πρόβλημα. Για ένα μικρό ποσό. Είχε πάει μια εξατάγμα να καταθέσει χρήματα για ένα σχετικά μικρό ποσό, έτσι. Και έγινε ολόκληρο σαματάς, όχι σαματάς. 2-3 ώρες ήταν εκεί και ερωτήσεις. Από πού βρήκε τα χρήματα. Ναι, από πού. Και δεν ήταν. Αλήθεια δεν ήταν τεράστιο ποσό. Α, συμβαίνουν αυτά. Κλασικά. Μαθαίνεις. Έχετε καμιά αστεία ιστορία. Θα μας πεις την ιστορία με τους δονητές. Ρε! Ή με τα προφυλακτικά. Λοιπόν, είναι μια κακιά ιστορία. Γενικά εδώ πέρα, ώρες-ώρες, ειδικά τον πρώτο καιρό όταν έρχεσαι σε μια ξένη χώρα, έχεις την αίσθηση ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Ότι μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Γιατί ποτέ δεν έχεις το feeling ότι θα με καταλάβει κάποιος. Έχω λοιπόν μια φιλενάδα που την ξέρετε και δύο πάρα πολύ καλά. Και είχαμε πάει σε μια εκδήλωση. Και στην είσοδο είχε αστυνόμους τέλος πάντων. Σεκιουριτάδες. Σεκιουριτάδες, οι οποίοι έπρεπε να μας ψάξουν τις τσάντες. Και δίνει η φίλη μου καλή την τσάντα και αρχίζει να τη ψάχνει την τσάντα ο άνθρωπος και λέει «Αχ, θα μας βρουν τα προφυλακτικά» και αρχίζει ο άνθρωπος και γελάει και γίνεται χαμό. Με λίγα λόγια από τότε λίγο μου έχει μείνει το γεγονός ότι ούτε πλάκες ούτε τίποτα. Σε καταλαβαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο... ακόμα και στο μετρό και το οτιδήποτε. Μπορεί και κάποιοι να μην είναι καν Έλληνες, απλά να ξέρουν ελληνικά. Δεν είναι... μην το βλέπουμε ότι... ακόμα και αν φαίνονται Σουηδοί, ας πούμε. Ακόμα και αν φαίνονται Σουηδοί. Και αυτό έχει γίνει. Ή ότι μπορεί να μιλήσει κάποιος άσχημα μέσα στο μετρό για τον άλλον. Είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Εντάξει, δεν είμαστε ανώτεροι από κανέναν. Έχω πιάσει Έλληνα να κοροϊδεύει έναν διπλανό του. Πολύ ωραία εμπειρία. Ο διπλανός του μιλούσε ελληνικά? Όχι. Πάλι καλά. Μιλούσα εγώ. Καμιά... σε Χρήστο. Εγώ αστεία ιστορία. Όχι. Να περνάς πολύ βαρετά στη Σουηδία. Περνάω πάρα πολύ βαρετά. Εντάξει. Στην ιστορία από τότε που γνώρισα εσάς, παιδιά, και μετά απέκτησε νόημα η ζωή μου. Το ξέρω. Το ξέρω. Και δεν χρειάζεσαι καν ψυχολόγο. Όχι, αλλά. Είναι σχετικό. Ναι, αν συνεχίζω την παρέα με κάποιου. Μάλλον. Ονόματα δεν λέμε. Ναι. Το καλό που του θέλω είναι να τελειώσουν το τμήμα ψυχολογίας για να μην πληρώνουν μετά. Κάποιοι όμως δεν μπορούν να σας έχουν πελάτη λόγω γνωριμιών. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει, τσάμπα θα είναι. Μακάρι να μπω παιδιά, πραγματικά. Αυτό όμως που έχω παρατηρήσει γενικά είναι ότι... όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά στη Σουηδία. Πάρα πολλοί Έλληνες. Μόνο που εμείς που είμαστε σε μια ομάδα της ελληνικής κοινότητας, ας πούμε, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην Ελλάδα. Δηλαδή, είχαμε πάει σε μια εκδήλωση στην ελληνική κοινότητα και δεν περίμενα να μαζευτεί τόσος κόσμος. Γίνονται πολλά Greek Fest και party και τα λοιπά και βλέπω ότι είναι πολύ ενεργά σε κάποια πράγματα. Αλλά είναι και ανάλογα την ηλικία και το πώς βλέπουν τα πράγματα. Ας πούμε, πιστεύω πιο άνθρωποι της γενιάς μας και κάτω, ρε παιδί μου, δεν θέλουν να έχουν σχέση τόσο με την ελληνική κοινότητα, με τους Έλληνες κτλ. Απ' τη μη, δικό τους θέμα απολύτως, πραγματικά. Και από τη μία και εγώ κάποιες φορές έχω σκεφτεί ότι ίσως δεν θα ήθελα τόσο. Αλλά απ' την άλλη είναι όλα ένα θέμα εμπειρίας, εντάξει. Υπάρχουν καλά παιδιά. Υπάρχουμε. Υπάρχουμε. Κάποιος μπαίνει στο στούντιο. Μας την πέσανε. Τι άλλο θέλετε να πούμε. Αστεία ιστορία. Αστεία ιστορία. Όταν πήγα να βγάλω το δίπλωμά μου. Το σουηδικό, ναι. Οδήγησης. Ναι. Πήγα αναγκαστικά με το ελληνικό διαβατήριο, τα ελληνικά χαρτιά, ναι. Οπότε η τύπησα στο γκισέ, Σουηδέζα, βλέπει το διαβατήριο. Στα ελληνικά, απ' έξω το διαβατήριο, το δικό μας γράφει ελληνικό διαβατήριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γράφει τίποτα άλλο στα αγγλικά. Πρέπει να ανοίξει το χαρτί, να το ξεφυλίσει λίγο και να δεις. Οπότε με κοιτάζει και μου κάνει «De bara Greek is kati me. It's all Greek to me». Hello. Που είναι το αντίστοιχο. Τι είναι αυτό, είναι κινέζικα, μόνο που αυτοί λένε είναι ελληνικά για μένα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αστειευότανε. Γελία. Και τι της είπες, άνοιξε το. Ναι. Δεν θυμάμαι. Έχω ένα κενό μετά. Κενό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι ιστορίες δικές μου δεν είναι καθόλου αστείες. Εντάξει, είναι θέμα εμπειριών, επειδή με εμένα πολλές φορές, ας πούμε, είναι και θέμα πώς θα ξυπνήσω κάποιες φορές. Ενώ ότι κάποιες φορές αλήθεια πάω στη δουλειά, ας πούμε, το πρωί. Τώρα, ας πούμε, προχθές πήγα στη δουλειά το πρωί. Είχα αργήσει να κοιμηθώ και όλα, ήμουν λίγο γοροξυπνημένη. Ερχόταν η κοπέλα που δουλεύαμε μαζί και μου έλεγε κάτι στα σουηδικά και της λέω ναι, ναι, οκ. Θα το κάνω. Για να με ρωτάει τι. Συγγνώμη, ναι, ελληνικά, ναι, μπερδεύομαι. Α, τώρα το κατάλαβα. Άργησα λίγο, αλλά το πιάσα. Ναι, συγγνώμη. Ενώ ότι. Απαντούσες τα ελληνικά. Ναι, πολλές φορές όταν είμαι πραγματικά πολύ κουρασμένη, δεν μπορεί. Καταλαβαίνουν όμως με τη τέτοια του σώματος, δεν ξέρω τι. Αλλά μου έχει τύχει πολλές φορές να μου ξεφύγουν ελληνικά ή όταν χαίρομαι, ας πούμε. Μπράβο! Καλά, το μπράβο είναι λίγο. Πιο γενικό, αλλά μου βγαίνει πιο. Μπράβο. Παιδιά, εδώ στη Σουηδία έχουμε ποταπαγόρευση. Πλάκα κάνω, απλά δεν μπορείς να αγοράσεις Δεν γέλασε αλκοόλ. Κανείς γιατί ισχύει. Μα ναι. Δεν γέλασε κανείς, ισχύει. Έχουν πρώτα απαγόρευση. Απλά δεν μπορείς να αγοράσεις αλκοόλ με τον ίδιο τρόπο που αγοράζεις στην Ελλάδα, για παράδειγμα, από το σούπερ μάρκετ, το περίπτερο, την πύρα σου ή οτιδήποτε. Πρέπει να πας σε συγκεκριμένα μαγαζιά, κρατικά ελεγχόμενα, έτσι. Κάτω των 20 πρέπει να είσαι. Κάνω τον 21. Κάτω των 20 δεν πρέπει να είσαι. Άλλαξε ο νόμος πρόσφατα και είναι άνω των 20. Δεν είναι άνω των 21. Α, ωραία. Έπεσε ένα χρόνο. Wow. Τον Ιούνιο θα κάνουμε πάρτι. Τέλειο. Και είχα πάει που λέτε όταν είχα έρθει τον πρώτο καιρό που ήμουν στην Στοκόλμη και ήθελα να αγοράσω κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα, κρασί ή κάτι ήθελα να αγοράσω. Και είχα τότε την ταυτότητα την ελληνική. Θυμάστε, παιδιά, την χειρογραφή. Εγώ δεν την είχα προλάβει την χειρογραφή. Εσύ δεν την είχες προλάβει, γιατί είσαι μικρούλα. Χτύπημα κάτω από τη μέση. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, την είχαμε. Και πάω και της λέω και της τη δείχνω και μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, αυτή την έφτιαξε σπίτι μόνο σου. Θα μπορούσες. Ναι. Ναι, παιδιά, δηλαδή ντράπηκα πάρα πολύ. Νομίζω είχα μια άλλη μαζί μου, σουηδική ταυτότητα, και της έδειξα αυτή. Και από τότε δεν την ξαναέβγαλα ποτέ. Φυσικά, καταλαβαίνετε. Ναι. Τώρα βέβαια εντάξει, έχω μια πιο καινούργια. Αλλά πόσα χρόνια πίσω ήμασταν. Αλλά εδώ κιόλας. Τώρα νομίζω πρόσφατα πρέπει να έχουν αλλάξει και οι ελληνικές ταυτότητες. Δεν είμαι σίγουρη, δεν υπόσχομαι κάτι άκουσα. Όχι, όχι. Δεν άλλαξαν. Αλλάξαν με την έννοια ότι δεν είναι πλέον χειρόγραφες, αλλά είναι πάλι σε αυτόν τον. Τον τόνο. Dot matrix των τυποτή. Και σε αυτό το τεράστιο μέγεθος που δεν χωράει πουθενά. Επίσης, εδώ πέρα στη Σουηδία μπορείτε αντί για την ταυτότητα να χρησιμοποιείτε το δίπλωμά σας, αλλά καλό θα είναι να είναι σουηδικό. Και επειδή είσαι μικρή και δεν το έχεις προλάβει, υπάρχουν τα διπλώματα τα οποία είναι διπλωμένα. Το χαρτί. Το ξέρω, εγώ έχω κάρτα. Μπράβο. Παιδιά, το τρίπτυχο αφήστε το σπίτι καλύτερα, να μην το δείξετε. Θα σας κοροϊδεύουν, ε. Θα σας πω γράψω, σας βάλω και σπραγί, αν περνάς. Τι μάλλον είναι αυτό, ρε. Γράφεις τις όλες ίδιες. Πώς είσαι τελευταίο. Είναι Greeks. Greeks είναι στο κόλμ. Greeks students, ποιο είναι. Υπάρχει ένα group στο Facebook που λέγεται Greek Students in Stockholm και έχουν κάποιοι που έχουν γράψει αρκετές πληροφορίες για σπίτια, για person number, για λογαριασμό τραπεζές. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Να πούμε. Τι θα πούμε. Τρόποι επικοινωνίας. Ωραία. Τρόποι επικοινωνίας. Α, ηχογραφούμε. Ηχογραφούμε. Πού μπορούν να μας βρουν οι φανταστικοί. Ναι, οι φανταστικοί, μοναδικοί, αλλά και υπερπλήθεις. Ναι, αυτό ειδικά. Στο Facebook. Πού? Πρώτον στο Facebook. Χρήστο, θες να πεις την ιστοσελίδα. Project Stockholm. Α, τόσο. Project Stockholm. Τι έχει η φωτογραφία. Το Slusen. Τι είναι το Slusen. Το Slusen είναι, ή από το Sundermalmen, είναι το Slusen, είναι μια περιοχή Χρήστο εδώ στο Κόλμη, στο κέντρο, είναι μετά την Κάμιλα Στόν, την παλιά την πόλη. Α, άρα είναι μια φωτογραφία στο Κόλμης. Ναι! Στο email p.stockholmgr@gmail.com. Για, πες το άλλη μία. Ήταν εύκολο. P, σαν το παπί, .stockholmgr@gmail.com. Τέλεια. Ελπίζουμε να πραγματικά να σας άρεσε και να έχετε κάποιες ερωτήσεις να τις κάνουμε. Να τις απαντήσουμε, ήθελα να πω. Και θα τις κάνουμε και θα τις απαντήσουμε. Ευχαριστούμε για όποιους μας άκουσαν. Για όποιους δεν μας άκουσαν. Εσείς χάνετε. Εσείς χάνετε. Τι να πω και μετά. Τι ατάκ. Μα γιατί. Καλή νύχτα σας. Μετά την πρώτη εκπομπή θα δημιουργήσουμε και ένα Instagram και ένα Twitter, αν υπάρχει όντως μεγάλη ανταπόκριση για να μπορέσουμε. Τι λες ρε, θα τα φτιάξουμε έτσι κι αλλιώς. Θα τα φτιάξουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε ακόμα και μας ακούει μόνο η μάνα. Ακόμα και μας ακούει μόνο μπαμπάς, η μαμά, η γιαγιά. Γιαγιά! Γεια σου γιαγιά! Με βλέπεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. ή καλημέρα. Ή ό,τι ώρα και να το ακούτε, καλά να είναι το υπόλοιπο της μέρας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Συνήθως νύχτα θα είναι, Σουηδία μας. Κυρίως. Σωστό. Point.